André, que toca per a Rodrigo. Rodrigo caure per a Gallà. Gallà és el piquet de l'àrea. A voler centrada de Gallà. El remat. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la jugada per l'esquerra, l'express de Pedreguer, José Luis Gallà, que veu l'arribada del xicotet de Pablo Piatti entre línies a la diagonal. Toca el justet, el suficient per a desviar sobre l'abast del porter Pau. I en el 62 de partit, inaugurar el marcador. En el Prat Cornellà, en el Powerade, marca el València. Marca Pablo Piatti. Espanyol 0, València Piatti 1.